الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين واقعات د انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیانې شان د انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیانې عصمت او پاک دامنی او داغی اعمال الله رب العزت د دین خدمات چې دې پیغمبرانو الله د دین د پارار قسم مهنتونه او خدمتونه کړی دي نو الله رب العزت یې صفت کوي تعریف کوي او مونگ تا داغی عصمت بیانی هر یو صورت کی دید پارا چی مونگ دا انبیاء و پا حق کی دا سی عقیدو ساتو چی اغی کی اغی سر اخلاصی او داغی سر محبتی او داغی عصمت زمونگا پزلکی وی چی دا انبیاء معصومو دا دین ایس کسم گناہ ندشوی نوڑوکی انلوی نمخک دنبوتنا و نرست دنبوتنا کپا غیبان دی د بازي خلقو د طرف نه صداغ او سه الزام او سه اعتراض شوی نو قران او سنت د اصول د لاندې مونږه غي ته غلط وایو مونږه غي ته دروغ وایو مونگا غیط جهل وایو زکای چی دا قرآن کریم یو یو جمله یو یو کلمه دا غیط مقابله کې د دنیا دا ټول مکتوبات او ټول ملفوظات دا کل آدم دی قرآن کریم دا انبیاء و پا حق کی یو جملے استعمال کی چنم من الصالحین دا پیغمبران صالحان کل من الصابرین دا پیغمبران صابرانو. نو دا جملی مقابله کې دا هر سچی دی دا ټول باطل دی او مردود دی غیر مقبول دی. ایوب علیہ السلام په پیغمبرانو کې عظیم الشان پیغمبرو، الله ولا دنیایی فراخی زیاته ورکړی و، هر قسم مالونه و، خان ګډی بیزی غلامان وینځي او دغه سي زراعتنا نوکران ډېر لوی سلسلت یې په دنیا کې سره د نبوت او د پیغمبرانه. الله رب العزت په امتحان وکړو، څنګه دا دنیا د امتحان ځای دی، دا د ابتلا ځای دی. اویلیو چو بلاؤناهم بالحسنات والسیئات، مونگ از میختو نکلی دی پار چا باندی، کل پدا سی حالاتو چیو دیر دا خوشحالی او دیر دا عیش او دا آرامی، او کل پا سختو پا مصیبتو نو باندی دی امتحان دا دو قسمی. او دې امتحان کې د الله حکمت یو دای چې لعلهم یتضرعون، چې دې الله تعجزیو کی او فریاد وکي، دا اصل مقصد دی. لعلهم یتضرعون، لعلهم یرجعون، چې الله ته رجوع وکي. انبیاء باندې چې امتحانات راغلیو اغی اللہ تا رجوع کلی وا، اللہ تا رجوع کل سمت لب داغن غختل داغن سوال اغا تخپل فریاد اغا تخپل عاجزی پیش کل دیتا تضرع وی کنا، دیتا عاجزی وی. ادویم حکمت یدائی چه مخلوق تیخی، چې زموږ داسې بندیان شته چې په نعمت کې شاکرین دي او په مصیبت کې صابرین دي، هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام. نغې نه چرې د نعمتونو په وخت کې د دنیا د فراخی او د عیش په وخت کې د الله نافرمانی نه شوي او نو د تکلیفونو مصیبتونو په وخت کې هغې د الله رب العزت نه څه ګیله کړې ده او څه شکوا کړې ده، دا د انبیاو شان. نو ایوب علیه السلام باندې الله امتحان کړو، مالیت ناغسته ہو، اولادیت ناغسته ہو، صحتیت ناغسته ہو، اتلس کالا صحیح قول دارے چب مرض کے مبتلا ہو، لیکن دو طرف نا یو بندتا سفریاد نوشوے بلکه څنګه چې الله رب العزت وی چې ما دې لپاره امتحان راوستي چې ما ته فریاد وکي، نو بس الله ته فریاد وکړو چنی مسن یذر وان تار هم الرحیمین، الله ما ته تکلیف دے او بغیر ستانه بل څوک مالک نشتا رحم والا نشتا، ته ما باندې رحم وکي. دغی مقصد امتحان چې الله کوي بچا باندې. الله دا سوال قبول کو، هغه تکلیف یې تنه لري کو، بدنی او مالی هم، او بیا ول دا غي په دوه عمر ورکړار سو. ځکه عمر ډیرو مفسرین وی 210 کال 210 کال دمر اندازې کو، نو سمانه پی سواخ په امتحان کې تیر شو. سبیا دا حقیقت ته ایوب علیہ السلام کتابونو چې لیکلي دي هغه ټول غلط دي. د دې پیغمبر په حق کې کله دا لیکلي چې شیطان ور سره باندې یتي وکړه، اوی وی الله تا چې الله کدا ایوب علیہ السلام ستا تابعدار بند ده، ستا شکر گزار بند ده، نزکا چې مال یې ډیر ده، حال یې ډیر ده، دولت یې ډیر ده، د هر شی فراخی ده، او تمال اختیار راکا ما په دبانې مسلط کا چې دنه د مال او دولت واخلم چې دې بیا ستا تابعداریو کی او ستا پابندیو کی. نه لاره بولې زات وی چې زه الله رب العزت به شیطان نه پیژندنو. یو ځلې خوشاله لیو په لعنت کړې ونه به به اوس روغه کړې نو چې خبرې و سره کولې بیا الله یو ځل ویلو هغه ته چې انک رجیم و ان علیک لعنتی لا یوم الدین تورټ لشوې او شړل شوې او تا باندې باندې لعنتی تر قیامت پورې. بیا دا خبره ومنله نو شیطان شروع کړنو کله ول مالونه تا کواو کله په کوټي ورځاو کله په ورونه لګاو کله یاخد توبه هر څه ول وی تبا کړو. قرآن کریم خدا ویلی الله په خپل نوم ویل چې نه عبادت له سلک علیهم سلطان چې زما بندیانی پاغي باندې باستا غلبه نه هغه په خپل نوم اقرار کړو چې الا عبادک منهم المخلصین گمراه کوم با گمراه کوم با لیکن ستا بندیان خالص کړی شي پاغي زما د گمراهی وس نه رسی پاگی زمان زور و طاقت نشت. قیامت کی باموی وما کان لی علیکم من سلطان زمان کو پتا سباندی پا دنیا کی زور نو الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ما دعوت در کو تا سو زمان قبولتی اوکلان. الله په انبیاء باندې امتحان راولي، دشمن په نمسلط کوي، شیطان په نمسلط کوي. دا ټول درو د يهودو خبرې دي. خو افسوس دا دی چې اسلامي کتابونو نقل کړي دي، تفسیرونو تاریخونو نقل کړي دي، داسې اډو بون پینه دولینو. او بیا ویلی چې ایوب علیہ السلام داسې بیمار شو، داسې چې خپل پردو پرې خود پډیرانه ورځو چنجی پا کیوشو عربی او غیر عربی ټول لگیا دی تدوودا چنجی پا کیوشو وی چپری باوتا نو بیا بیا روچت کن دا ملنگ باو نو نم بیا و ندی دا جور کردی خواه تفصیل به سورہ اسواد کے راجی ذکر تکی پورا وقت وضاحت شوئے دے ولیکن کم کتاب کی جو گو رہ دائی انٹول غلط تی دروغی ویلی دی ازمیخ اللہ را ولی پا انبیاء بیزتی اے نکی پڑیران چو غرد ہے خدا بیزتی شوا پیغمبری چکور کے ذہنی چنجی پا گیو شنداخو بیزتی کم یو بیمار کی چنجی شوی دی اکوشی پا کے ناگا دا خلقو پا نظر کی سمرہ سپک معلومی گی سمرہ ذلیل معلومی گی دا ٹول غلط واقعات تی دا دی ثبوت نشتا دی امتحان زان لشی دی چل را ولی پچا باندی پدې نورو یې نور اوسته یوسف علی السلام او یونس علی السلام جدا جدا مصیبتونه پیراغلی او ایوب علی یعقوب علی السلام سور زمانہ ولیکن بی عزتی خو الله نه کوي خپل بندیانو چې یا خلق اور پورې خان دیو خبرې اور پسې کوي چې دا بدنه سګنا شوی ځکه الله دا سي مبتلا کړی دی چې اړو جوړی کینا اړو علاج نه کیږي ډیر غټ ګناه به نه شوی حقیقت هغه دی چې قران بیان ای بس کله وی صرف بیبی او سره پاتې شو هغه بدا چل کاو د دې پار به څه پیدا کولو څو کیسې جوړې کړې خدای توبه تا چې دا الله کتاب دې دومره خدای نه نه یریږي ته او خبره نشته ده او سی پام بیا او پسې لیکي پړ پړې اور پسې لیکي نتا پیمان څنګه راولې چې ته هچا امنت بالله او ملائکته او کتبه او رسله څنګه ایمان دې پیراولې د چنجو ایمان الله چر د انبیایو به عزت نه کوي امتحانات بیانې چې ما پرچا باندې امتحان کړی دی هر پیغمبر باندې پلخ پل مناسب کڅوک ته خبر یو کې نه خبر تا خو د لوګو نه الله مونږ خبر کړی یو کنه یو سو پیغمبران دی او چې څومره تیر شوی داغي حال الله ته معلوم دی صحابي وی ابو موسی اشعری وی رضی الله عنه غالبا چې زر عالم نبی علیہ السلام بیمار او تپوس لیر عالم چې ما داغه پسینہ باندې لاس کې خوځو د جامو د پاسه مې نشټینګ ولې نو ما تعجب وکړ دا تومره سخته تبه ده نبی دې سلام وی چې آو زموږ حال دغه څه دی چلا چلا مرتبه زیات ورکړي نو داسې په امتحانوم زیات راوستي اشد البلائی الانبیاء ثم الامثل فالامثل سخت په امتحاناتو کې پیغمبران دي کنه بیا اور پسې درجه په درجه و ایوب اذ نادى ربه او یاد کې امتحان د ایوب علی السلام کله چې आवाज وکړ خپل رب ته انی مسنی الذر چې بشکار او رسید ما ته تکلیف وان ترحم الرحیمین او یا الله تظهر چانه زیات رحم کوونکې نوستا رحم ته محتاج یم دې د پاره امتحان وګص چې الله وی ما ته आवाज وکړي هر چا باندې چې الله امتحان کوي نو دغه حکومت بیان ای چې زما سره سبنیتی نو انه مې ولا سزا ورکول چې غنې غلطي او خدای ته نشي وا بس صرف د دې لپاره چې الله هم يتزرعون ما تفریاد او ما تعجزو کی نو باغې سره به درجی نوري موچت شي او بلند شي او سورة سواد کی بوئی چه نا وجدنا صابرا ایوب علیہ السلام دیر صبرناکو نو کدلتا کی یا علتا کی اللہ تفریاد کرده دا بی صبری ندا بی صبری آن چاہتا ہوئی چتا باندی تکلیف اللہ راولی او تا مخلوق تا جڑاکیں او مخلوق تا ناستی او خصاص ہے دغی تا بی صبری ہوئی انبیاءو کو فریاد کردے اللہ تا کردے سوالی کردے دا اللہ نے کردے دا مطلبی کنا او دا مرض او مصیبت پو وقت که دا ہر انسان اللہ یاد شی چی دا سی دا راحت او دا صحت پو وقت که نیا دیگی دا سی خلوص او دا سی توجه دا صحت پو وقت که دا انسان نی سنگی چی دا مصیبت پو وقت کیوی مزکا خوی اللہ قبلی ام کنا دا حدیث کی رازی تا سلال شد بیمار تا پوسلا نو آغا تا بوائی چی دا مونگ دا پارا سوالو کن ستا سوال قبلی فاستجبنا له وګوره جمله په دې دلالت کوي چې دا ایوب علیه السلام ګیله نه وا شکایت نه بلکې دا سوال او د الله نه الله وی فاستجبنا له سوال مو له قبول کړ سوال قبلوم کړه فکشفنا ما به من ذر پس لری کومغه هغه چې په دبان دي سو تکلیفو من ذر سمرزو بدني زحمت او درد من ذر من ذر نه ویلی ښا دې کې رد په خلق باندې چه مرض وو خبیزتی نوان امتحان وو خلیکن توحین نو اللہ دا انبیاء و توحین نکی خلق توحین کی خوا دا جلبا کشیو دا جلبا کشیو من ذرن و آتیناہو اہلہو و مثلہم معاہم اور کمونگ دتا اہل ددو څنګه چې مخکې اهل و الله ته معلومه وا چې هر څومره چې و زامنو ولونه وي دا علم الله ته دی خو چې څومره نو الله بیا مولا عمر ورکړو او مثلهم معهم او داغي په مثل داغي سره نورهم رحمتا من عندنا د حکمت څخه دا د دې لپاره چې وخم خلقو ته چې رحمتو نزور کوم حاجتو نزو پورا کوم د خپل بنديانو سوال ز قبلوم رحمتا من عندنا یو بګه دا حکمت دویم وذکر للعابدین، او دا یاداش دے دا نصیت تے دا دیر لوی عبرت تے دا پارا دا عبادت کون کو سوک چی دا اللہ بندگی کئی، نو آغا دے دا انبیاء واقعاتیات ساتی چی من اصوابه البلاو فلیذکر بلاء ایوب، چاته چې دنیا کې مرض راشي مصیبت راشي، د ایوب علیه السلام مرض او مصیبت یاد کی او ذکر للعابدین، دا خو الله دې د پاره قران کې ذکر کو چې دا سبا تر قیامت پورې امتحانون راضی مصیبتون راضی، ناغیل پکار دی چی دا انبیاء امتحانات یاد کی، ذکر نبی علیہ السلام ہم ویلیو چاہتا چی مصیبت ارسی نفلی اذکر مصاب بہو بی، ناغیل پکار دی چی زما مصیبتو نیاد کی، ولی چا باندی ولوگا تند تیری گی، نو نبی علیہ السلام ای زما لوګه تند دی یاد کی چې سو سو روزي وته رښوې اجي کور ته براغه سوشته وینا ویني سوایمن زما روزه ده بیا پښمنه بنو روزه ماته بنوا سو سو روزي، صحابه کرام یې منی کړیو هغه ته وی چې لا تواصلو لا تواصلو، تاسو وصال مکه هغه وی چې انت ته چې وصال کین مونږ ولې منی کین، نبی علیہ السلام وی چې تاسو زما په شانت نه یم، انی لستم مثلکم زستاسو په شانت خنه ما، انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقینی، انی ابیتو یطعمنی ربی و یسقینی، زداسې شپته روما چی مال اخپل رب و ڈوڑے را کئی و مال او برا کئی، تا صلح در کئی نولی ما سرد پدی که ما سرد نئے او شان کا نفع ٹک دا زوم بندیم تا سوم بندیان یہ و بڑیر و خبرو که دا ما استاسو پر اخشتا کا نفع ناویو پر اقدار چی اگو با ویسال کاؤں درې ورځې روزه سلور ورځې روزه ما طول به پکینو پښمنه به پکینو دي ته وسال وې، او صحابه مې نکړیو چې تاسو مکه وې بازو پکې کړو کنه وګوره تاسو ما په شانت نه یوتعمنی ربی و یسقینی، دا غي نه سم مطلب دی وی دا ول الله د شپې پښمنه راوړو، نو وصال څنګه شو چې سړی به خوراک سکا کینو اروځي، نو دا غي جزا مطلب چې الله مال داسې صحت را کړې وي، الله مال داسې د زړه حوصله را کړې ده، دا الله سره زما داسې قرب او منزلت او رابطه ده چې زموږ یم بس نو داغه په مینا باندې موړیم، داغه په محبت باندې موړیم، داغه په عبادت باندې موړیم، داغه په قران باندې موړیم، نو زما دې ډوډۍ او دې وبو تاجت ناراضي، یطعمنی ربی و یسقینی، لا تواصلو تاسو مکه یا تاسو د امتحانات راضي تم بیا او دا شان دے. دا خو نه چې بیزتی یو کې اوس پکوالی یو کې خلق ور پورې خان دي چې ایوب علیه السلام څه شوی ابو یا غزه په کناسه کې پروت نو ها کچره کې وی پروت دی یا خدای ته بس الله ته معلومه سره حیران شي چې دا ولې د علماو نه دا غلطه کی جم یو په ل دومره علم لوی ابل پلدا احتیاط نه احتیاط نه بس انبیاء په حق کې څومره احتیاط دي چې قران دا غي عصمت بیان یې کنا نو دوه حکمت یې بیان کړو رحمتا من عندنا الله وی دغه سه دنیا د دې زید کنا بالحسنات والسيئات کله به خوشاله کله به خپه دنیا ژوند د دې دوه سيزون نه جوړ دی انما العسر یسرا انما العسر یسرا سخت بای اسانتیا بو سرئی تو با فکر کئیں چو با سختے کی با صبر کئیں چننا للہ اپا خوشحالے کی با شکر کئیں دا مطلب دے رحمتا من عندنا دادا اللہ رحمتی خواہ چتا له صبر درکو د مصیبت په وخت کې دا ډیر لوی رحمتو او تعالی شکر درکو د نعمت په وخت کې زګړ ډیر مخلوق دی چې د الله د رحمت نه محروم دي ها محروم دي نه د مصیبت په وخت کې بګه صبر شته اخبارونه ډکی ښه جاری با هاي بایو آنسو کی نہر بہ رہی ہے آنسو کی بہر نہر بہ رہی ہے لیکن خلقو تسو ہے تاتا باندھے خلقو راوستی دا زچتا گوٹ کے کینا تو بے اوباس اللہ تا تو گناہنو فریاد کوا چی اللہ معافی راتاو کی کمزور ہے ما برداشت نشم کولے د امتحاناتو لایق نیما متوس خلقو ته جوړا کې خلق وتا له صدر کې نو صبر یې اونکو کنه ها دا وګورو ته د امتحانات را له په خلق باندې صبر پکې نو دنیا ته ځان ښکارک دنیا ته جوړاګانې وکړي دنیا ته جوړلې وغړولې امدادونا رالو سشو دا مطلبی اللہ رحمت جدا شید تو دا غی بندن خبرم نشی دنیا کی چی کمزے ہو کمزے نو سنگ وقت پی تیر شو شپے سنگوا روزی سنگوا سیو خوالو کون خوالو خبر باتی نشی سبر دی طویلی شی او چې خوشحالي راشي نو شکر بادا کوي چې الحمدلله رحمتا من عندنا وذکرا للعابدین دا د پیغمبرانو واقعات چې قران بیانې دا خو یو نصیحت ته د الله د بندیانو وقار دادې چې عبرت نه واخلي چې د دنیا دا سختي او راتي پاغي باندې هم تیر شي وي نو چې هغه په کوم کردار ادا کړی نو هغه کردار دی الله وی زما بندیان ادا کی و ذکر للعابدین و اسماعیل و ادریس و ذلکفل او یاد کړه دا پیغمبران حالت د اسماعیل علیہ السلام امتحان دا او حالت د ادریس علیہ السلام او حالت د ذوالکفل کل من الصابرین دا ټول د صبرنا کو خلق ندی حیران به پات شي دومره لوی صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام په مصر باندې راغې بی بی و سرا و حضرت سارا بادشاہونی ول او بادشاہ ډیر سرکشا او جابر یادې دو ابراهيم عليه السلام حضرت ساره ته وی چې ما به جدا کوي نو سره به خبره کوي او تا سره به جدا کوي نو چې زه وته سویم نو ته به هم هغه وته وایې زه به وته دا ویم چې دا زما خور ده ته به هم دا سوی چې دا زما ورور ده نو بیا حضرت ابراهیم علیہ السلام نے تپوس کو ناغو توی حاضی ہی اختیم دا زمان خورد ولی اگا وقت کی قانون داو داغی قانون خوئی کنا چیز خور نم بے واغستو ناغی توی سنوی بیا او کہو بے وی چیز دا زمان بی بی دا نو بیا بے نپری خوزوی بی بیا نڈیر شیدی اغه ته هم دغه سوي حضرت ساره چې راوستاو تاسو ته نه کاو اغه هم دغه سوي چې کله دا غ نیت و تبد شو نو لاس خپې لرګې شو بیا راوخته ابراهيم عليه السلام اور ته وی چې زه په ان شوم تډیر لوي سړی مرعوب شو خپل لوري ور سره کړه حضرت هاجر دا د مصر د بادشاہ لور وا دې ور سره کړه چې د بادشاہ لور نه اوس مره خاسته ای اوس مره نه از بینې اوغا حاجر واچی ابراهیم علیہ السلام په ځنګل کې پرې خودا سره د اسماعیل نه چې د ماشومو او لالته نه الله حکم دی ته وی کنه هغه وت आवाज کوي چې لا الا من تکلنا یا ابراهیم مونږ چاته پرې دی ابراهیم بیا وته وی بیا وته وی چې بدرېم ځلې وته وی چې الله امرک به اعظم الله تداویلی چې دی پریدا پدی خوشی بیابان کې ابراهيم عليه السلام مخرا واړو چې الله امرني الله را تویلی حضرت هاجر وی چې اذا لا یذيعنی الله چلا ویل دي نو مونږ بساتی مونږ بنا خرابوي لا د امتحاناتو کنو اسماعیل ما شمولا لتی والی پزمکا او دا وخت نه په امتحان شروع شو د عربو پلار شو د عربو نیکو شو چې نبی علیہ السلام با صحابه کرام ته وی چې ارمو ولې وشتل کوي په غشو باندې فإن اباکم کان رامیان ستاسو پلار ډیر وشتون کېو شپار ورځ به دغه شی د لیندې سرکار چې اسماعیل سکی او شی لیندې ځان له سموي ته دا د عربو پلار وکړه یو په موسی علی السلام راضی د مدین نام سرتان نو دروازه منزل نکي بيبي د وسران نو د شپې منزل کې چې څوک پلو اونويني لیکن کله چې کوئی تور سره आवाज وشو چې یا موسی انی انا ربک فخلان علیک اے موسی زستا رب یما زما در ته ضرورت ته زما د ته حاجت ته راشه فرعون تلاشه نو چې تلې ده نو بیا ډورستو تپوس نه وکړه چې هغه بي بي سو شو او ماشومم پیدا کيده حضرت شیخ ویلیو مسعودی لیکلی دی په مروج الذهب فی اخبار من ذهب کې چې 50 کال پسې سره ملاقات کړو نبی ته چې د الله طرف نه आवाज وشي هغه ته بیا بیبی یادې یو تماشومان یادې شان د پیغمبرانو چانه د پیجندلې نو یاد کې امتحان د اسماعیل علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام او د ذوالکفل د بازو حال قران بیان کړی د بازو نه دی بیان کړی الله تعلم دی چې دا سوکو ذوالکفل کفل زیمواره ته ویم هر پیغمبر زیموار دی ته دین له لوی زیموارشته دی چې الله او ته کوم پیغام حواله کی چې خلق وینا د بده خلق زیمواره اغسته چې له روغه کړي نوزان به زیموار کو چې دا زور الله کو نه روپې وزه در کومه ها یسړی دغه ته ساج دا له زیمواری ته چې الله او ته حواله کړه کل من الصابرین دا ټول پیغمبران د صبرنا کو خلق نو کار سمره سخت پیراغلی دا لیکن بغیر د الله نه بل چاته فریاد نه وکړي وادخلناهم فی رحمتنا الله وی زکمږه داخل کړل په خپل رحمت کې دنیا کې هم ول مرتبه ورکړي پخپلو کتابونو کې همداغي بیانات راوستل پرستو امتونو کې هم پاغي باندې آفرین پرې خودو چې هر یو سراویل شي چې علیه السلام دا د الله ډېر لوی رحمت دی انهم من الصالحین یقینا چې دا پیغمبران ډېر نیکان خلق او ډېر پاک خلق او او معصومو در قسم غلطه او خطاینا دا د قران صفاتونه دي تعریفونه دي چې یو یو جمله راوالي خو خدای دې کتابونو تمام حقوا کا په لب پلندو پیښ شو کنه توبه حیران به پات شي خو بس دا سوال کوي چې الله مال توفیق راکې چې د استاد پیغمبرانو په حق کې صحیح لار او ساتما او صحیح عقیده او ساتما او داغې د عصمت عقیده او ساتم بس بغیر د الله د حفاظت نن کې ښا واخر دعوانا